به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست و نیز حمد و سپاس برای اوست در سرای آخرت و او حکیم و آگاه است. آنچه در زمین فرو می‌رود و آنچه را از آن برمی‌آید می‌داند و همچنین آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود و او مهربان و آمرزنده است. کافران گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. بگو آری، به پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد. خداوندی که از غیب آگاه است و به اندازه سنگینی ذره‌ای در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر این که در کتابی آشکار ثبت است. تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداش دهد. برای آنان مغفرت و روزی پرارزشی است. و کسانی که سعی در تکذیب آیات ما داشتند و گمان کردند می توانند از حوزه قدرت ما بگریزند، عذابی بد و دردناک خواهند. کسانی که به ایشان علم داده شده، آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده، حق می دانند و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می کنند. و کافران گفتند، آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که مردید و سخت از هم متلاشی شدید، بار دیگر آفرینش تازه‌ای خواهید یافت؟ آیا او بر خدا دروغ بسته یا به نوعی جنون گرفتار است؟ چون این نیست، بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری هستند و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید است. آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه نکردند تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند؟ اگر ما بخواهیم آنها را با یک زمین لرزه در زمین فرو می‌بریم یا قطعه های از سنگ های آسمانی را بر آنها فرو می‌ریزیم. در این نشانه ایست بر قدرت خدا برای هر بنده توبه‌کار. و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم. ما به کوها و پرندگان گفتیم ای کوها و ای پرندگان، با او هم‌آواز شوید و همراه او تسبیح خدا بود و آهن را برای او نرم کردیم. و به او گفتیم زره‌های کامل و فراخ بساز و حلقه ها را به اندازه و متناسب کن و عمل صالح به جا آورید که من به آن چه انجام می دهید بینا هستم. و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را، و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختیم و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می‌کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می‌کرد او را از عذاب آتش سوزان می‌چشاند. آنها هر چه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند. معبدها، تمثال‌ها، ظروف بزرگ قضا همانند حوض‌ها و دیگ‌های ثابت که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود، و به آنان گفتیم ای آل داوود، شکر این همه نعمت را به جا آورید، ولی عده کمی از بندگان من شکر گذارند. با این همه جلال و شکوه سلیمان، هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت. مگر جنمنده زمین موریانه که عصای او را می‌خورد، تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد، جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند، در عذاب خارکننده باقی نمی ماندند. برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده از راست و چپ، رودخانه عظیم با میوه های فراوان، و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید. شهریز پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان. اما آنها از خدای روگردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی‌ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شورگز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم. این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟ و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم آبادیهای آشکاری قرار دادیم و سفر در میان آنها را به طور متناسب با فاصله نزدیک مقرر داشتیم و به آنان گفتیم شبها و روزها در این آبادیها با ایمنی کامل سفر کنید. ولی این ناسپاس مردم گفتند پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند و به این طریق آنها به خیشتن ستم کردند. و ما آنان را داستانهایی برای عبرت دیگران قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم. در این ماجرا نشانهای عبرتی برای هر صابر شکرگزار است. آری به یقین ابلیس گمان خود را درباره آنان محقق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان. او سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مؤمنان به آخرت را از آنها که در شک هستند باز شناسی و پروردگار تو نگاهبان همه چیز است. بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود می‌پنداری بخوانید. آنها هرگز گرهی از کار شما نمی‌گشایند چرا که آنها به اندازه ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آنها شریکند و نه یاور او در آفرینش بودند. هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اذن داده سودی ندارد. در آن روز همه در اضطرابند تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زائل گردد و فرمان از ناحیه او صادر شود. در این هنگام مجرمان به شفیعان میگویند پروردگارتان چه دستوری داده؟ میگویند حق را بیان کرد و اجازه شفاعت در باره مستحقان داد و اوست بلند مقام و بزرگ مرتبه. بگو چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو الله و ما یا شما بر طریق هدایت یا در زلالت آشکاری هستیم. بگو شما از گناهی که ما کرده ایم سؤال نخواهید شد. همان گونه که ما در برابر اعمال شما مسئول نیستیم. بگو پروردگار ما همه ما را جمع می کند. سپس در میان ما به حق داوری می نماید و صفوف مجرمان را از نیکوکاران جدا می سازد و اوست داور و جدا کننده آگاه. بگو کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان دهید. هرگز چنین نیست. او شریک و شریحی ندارد بلکه او خداوند عزیز و حکیم است. و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا آنها را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و از عذاب او بترسان. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. می‌گویند اگر راست می‌گویید این وعده رستاخیز کی خواهد بود؟ بگو وعده شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تأخیر می‌کنید و نه بر آن پیشی خواهید کرد. کافران گفتند ما هرگز به این قرآن و کتاب‌های دیگری که پیش از آن بوده ایمان نخواهیم. اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و جزا نگه داشته شده اند، در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازند، از وضع آنها تعجب می کنند. مستضعفان به مستکبران می گویند، اگر شما نبودید، ما مؤمن بودیم. اما مستکبران به مستضعفان پاسخ می دهند، آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آن که به سراغ شما آمد و آن را به خوبی دریافتید؟ بلکه شما خود مجرم بودید. و مستضعفان به مستکبران میگویند وسوسه های فریبکارانه شما در شب و روز مایه گمراهی ما شد. هنگامی که به ما دستور میدادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم و آنان هنگامی که عذاب الهی را میبینند پشیمانی خود را پنهان میکنند تا بیشتر رسوا نشوند. و ما قلو زنجیرها در گردن کافران می نهیم. آیا جز آن چه عمل می کردند به آنها جزا داده می شود؟ و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مطرفین آنها که مست ناز و نعمت بودند گفتند ما به آن چه فرستاده شده اید کافریم. و گفتند اموال و اولاد ما از همه بیشتر است و این نشانه علاقه خدا به ماست و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. بگو پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع یا تنگ می کند. این ربطی به قرب در درگاه او ندارد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرب نمی سازد، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند، که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام دادند، و آنها در غرفه‌های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود. و کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می‌کنند و می‌پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد، در عذاب الهی احضار می‌شوند. بگو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می‌بخشد و برای هر کس بخواهد تنگ و محدود می‌سازد. و هر چیزی را در راه او انفاق کنید، عوض آن را می دهد و جای آن را پر می کند و او بهترین روزی دهندگان است. به خاطر بیاور روزی را که خداوند همه آنان را بر می انگیزد. سپس به فرشتگان می گوید، آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ آنها می گویند، منزهی از این که همتایی داشته باشید. تنها تو ولی مایی، نه آنها. آنها ما را پرستش نمی کردند، بلکه جن را پرستش می‌کردند و اکثرشان به آنها ایمان داشتند. آری، امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست و به ظالمان می‌گوییم بچشید عذاب آتشی را که تکذیب می‌کردید. و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده می‌شود، می‌گویند او فقط مردی است که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان می‌پرستیدند باز دارد. و می‌گویند این جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست. و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این جز افسونی آشکار نیست. ما قبلا چیزی از کتابهای آسمانی را به آنان ندادیم که آن را بخوانند و به اتکای آن سخنان تو را تکذیب کنند. و پیش از تو هیچ بیم دهنده پیامبری بر آنان نفرستادیم. کسانی که پیش از آنان بودند نیز آیات الهی را تکذیب کردند، در حالی که اینها به یک دهم آنچه به آنان دادیم نمی‌رسند. آری، آنها رسولان مرا تکذیب کردند. پس ببین مجازات من نسبت به آنها چگونه بود. بگو شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم و آن این که دو نفر یا یک نفر برای خدا بیاییم. سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما محمد هیچ گونه جنونی ندارد. او فقط بیمدهنده شما در برابر عذاب شدید الهی است. بگو هر اجر و پاداشی از شما خواستم برای خود شماست. اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است. بگو پروردگار من حق را بر دل پیامبران خود می‌افکند که او دانای غیب‌ها و اسرار نهان است. بگو حق آمد و باطل کاری از آن ساخته نیست و نمیتواند آغازگر چیزی باشد و نه تجدید کننده آن. بگو اگر من گمراه شوم از ناحیه خود گمراه می شوم و اگر هدایت یابم به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم. او شنوای نزدیک است. اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمیتوانند از عذاب الهی بگریزند و آنها را از جای نزدیکی که حتی انتظارش را ندارند می گیرند، از درماندگی آنها تعجب خواهی کرد. و در آن حال می گویند به حق ایمان آوردیم. ولی چگونه می توانند از فاصله دور به آن دسترسی پیدا کنند؟ آنها پیش از این که در نهایت آزادی بودند به آن کافر شدند و دورا دور و غائبانه و بدون آگاهی نسبتهای ناروا می دادند. سرانجام میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکنده شد، همان گونه که با پیروان و هم مسلکان آنها از قبل عمل شد، چرا که آنها در شک و تردید بودند.